بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں عقائد کی اقسام. جو عقائد اہل سنت والجماعت کی کتب میں مذکور ہیں ان کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک جو قطعی اور یقینی ہیں. نمبر ایک جو قطعی اور یقینی ہیں یعنی ان کا ثبوت دلائل قطعی یا نقلیہ سے ہے. قطعی اور یقینی کا معنی کہ جن کا ثبوت دلائل قطعیہ نقلیہ. قطعیہ کہا ہے ذنیہ نہیں کہا. دلیل ذنی سے ثابت ہو تو عقیدہ قطعی نہیں ہوتا, عقیدہ ذنی ہوتا. اور اگر دلیل نقلی نہ ہو, دلیل عقلی ہو, اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. تو نمبر ایک وہ دلائل جو وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت. ہمارے ہاں عقائد کی تقسیم ہو جاتی ہے. بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ بندہ مسلمان ہوتا ہے یا جن کی بنیاد پہ کافر ہوتا ہے, اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ بندہ اہل سنت ہوتا ہے یا اہل بدعت ہوتا ہے. اگر یہ تقسیم ذہن میں نہ ہو تو پھر بعض شبہات کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بس اگر لوگ کہتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, آپ کہتے ہیں جی ہاں. وہ کہتے ہیں حیات النبی کا منکر مسلمان ہے, آپ کہتے ہیں جی ہاں. تو جب عقیدہ کا پھر وہ کافر کیوں نہیں؟ اب اس میں ہمارے علماء حضرات پھنس جاتے ہیں کہ جب عقائد کا مسئلہ ہے تو پھر منکر و کافر کہنا چاہیے نا. ہر عقیدے کا منکر کافر نہیں ہوتا. اگر عقیدہ دلیل قطعی نقلی سے ثابت ہو تو اس کا منکر مسلمان نہیں ہوتا, اور اگر عقیدہ دلیل ذنی سے ثابت ہو تو اس کا منکر مسلمان ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا. اگر قطعی دلیل سے ثابت ہو تو پھر بندہ مسلمان, عقیدہ قطعی ہوتا ہے, اور دلیل ذنی سے ثابت ہو پھر عقیدہ ذنی ہوتا ہے. تو بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ بندہ مسلمان یا کافر ہوتا ہے, اور بعض عقائد وہ جن کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کے اہل بدعت ہوتا ہے. یہ تقسیم ذہن میں آ گئی, اس لیے ہم ان کے درمیان سارے عقائد کو زیر بحث لائے ہیں. تو دلیل کی بنیاد پہ مسئلہ چلتا ہے. جب تک وہ بات سمجھ نہ آئے گا تو بندے الجھن ہوتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے اجماع ہے, ہمارے عام طور پر کتب فقہ میں یہی بات درج ہوتی ہے کہ اجماع کا منکر مسلمان نہیں ہے. مثال جیسے خلافت صدیق, پڑھی ہے نا نور الانوار میں مثال کہ اجماع کا منکر کافر ہے. مثال اس کی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, یہ اجماع سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے. اب اس اصول پر آگے اعتراض ہوتے ہیں, اجماع کا منکر کافر ہے تو بیس رکعت تراویح کیسے ثابت ہے؟ اجماع سے. عقیدہ حیات النبی کیسے ثابت ہے؟ اجماع سے. اب اتنے اجماعی مسائل ہیں, اس کا منکر کافر ہے, آپ کہتے ہیں نہیں. تو میرے اصول کا مطلب کیا ہوا کہ اجماع کا منکر کافر ہے جیسے خلاف کیسے بھی ہے؟ اب بندہ پھنس جاتا ہے, اس لیے کہ پوری گفتگو اس کے ذہن میں نہیں ہوتی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, جس طرح قرآن کریم کا انکار کفر ہے لیکن قرآن کریم سے ثابت شدہ ہر مسئلے کا انکار کفر نہیں ہوتا. یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہے یہ مسئلے کی حیثیت کیا ہے. اگر اس کی حیثیت فرض کی ہے تو انکار کفر ہوگا, اگر حیثیت استحباب کی ہے تو اس کا انکار کفر نہیں ہوگا. اسی طرح ایک ہے اجماع اور ایک ہے اجماع سے ثابت شدہ مسئلے کی حیثیت. اگر اجماع سے ثابت شدہ مسئلے کی حیثیت فرض کی ہے تو انکار کفر ہوگا, اگر استحباب کیا تو انکار کفر نہیں ہوگا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اب یہ قرآن سے ثابت ہے نا, لیکن کوئی بندہ کہتا ہے نہیں شکار کو میں نہیں مانتا. ایک ہے قرآن کی آیت کا انکار, ایک ہے اس آیت سے ثابت شدہ مسئلے کے حکم کا انکار. اب دونوں میں فرق ہے نا. قرآن نے جو فَاصْطَادُوا کہا شکار کرو, تو اب قرآن یہ نہیں کہتا کہ شکار کرنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, مباح ہے. یہ کون کہتا ہے؟ مجتہد. اور مجتہد اپنے اصولوں کی بنیاد پہ کہے گا کہ یہ امر ہے کیا وجوب کے لیے ہے, یہ امر ہے کیا عباحت کے لیے ہے. اب امر کی جو اتنی اقسام ہیں, کبھی وجوب کے لیے, کبھی ندب کے لیے, کبھی عباحت کے لیے, یہ قرآنی تقسیم نہیں ہے, مجتہد کی تقسیم ہے. تو جو جس حیثیت سے مجتہد مسئلہ ثابت کرتا ہے اب انکار کریں گے تو قرآنی آیت کا انکار نہیں ہوگا, مجتہد کے ثابت شدہ مسئلے کی حیثیت کا انکار ہوگا. اب مجتہد کے ثابت شدہ حیثیت کے انکار کو تو کفر نہیں کہتے نا. کیوں؟ مجتہد وہ ہوتا ہے جو یصیب و یخطی, اس میں حسابت کا بھی احتمال ہے اور اس میں خطا کا بھی احتمال ہے. تو جب خطا کا احتمال ہوگا تو انکار کفر کیسے ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح ہمارے عقائد میں بعض عقائد قطعی ہوتے ہیں اور بعض ظنی ہوتے ہیں، تو جو عقائد دلائل قطعیہ سے ثابت و منکر کافر ہوتا ہے اور دلائل ظنیہ ثابت و منکر کافر نہیں ہوتا. اب بات سمجھ آ گئی؟ میں اکثر ایک بات اپنے طلبہ کو بڑی شدت سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اپنے موقف کو سمجھنا. اگر کوئی بندہ اپنے موقف کو سمجھ آئے نا، پھر الجھن پیش نہیں آتی. اور جب تک اصل مسئلہ اور موقف سمجھ نہیں آتا، پھر شبہات کے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اس کا بندے کے لیے جواب دینا مشکل ہے. اب ہم نے درسگاہ میں ایک بات پڑھی ہوتی ہے اور باقی ساری باتیں تو متون کے اندر موجود نہیں ہوتی، اس پر خدشات پیش ہوتے ہیں. اور متن والی بات کو بندہ صحیح سمجھ لے تو دائیں بائیں آنے والے خدشات خود بہت ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو، عقائد اہل سنت والجماعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جو قطعی اور یقینی ہیں، یعنی دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہے، ان کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، جن کا ثبوت قرآن کریم کی ظاہری عبارت سے، جیسے جنت اور جہنم. اب جنت اور جہنم کا انکار کرنا کفر ہے نا، بات سمجھنا. جنت اور جہنم کا انکار کرنا کفر. اب کوئی بندہ جنت اور جہنم کے معنی میں ایسی تعویل کرے جو نصوص ظاہرہ سے ٹکرا جائے، یہ تعویل فاسد ہوگی. اور اگر ایسی تعویل کرے جو نصوص ظاہرہ سے نہیں ٹکراتی، ہم اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے فاسد اور گمراہ پھر بھی کہیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے عذاب قبر ہے نا، کوئی بندہ ثواب و عذاب قبر کا انکار کرے تو یہ کافر ہے، لیکن ثواب عذاب قبر کا انکار نہیں کرتا، وہ قبر کے عذاب اور ثواب کو مانتا ہے، لیکن اس کا مفہوم ایسا بیان کرتا ہے جو مفہوم ہمارے اکابر اور جمہور کا نہیں ہے. اب اس کو کافر نہیں کہیں گے، فاسق کہیں گے، گمراہ کہیں گے، خارج از اہل سنت والجماعت کہیں گے. لیکن نفس عذاب کا انکار کر کے مسلمان. ایک اور مثال سمجھو، کوئی بندہ نفس فقہ کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے. نفس فقہ کا، میں فقہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ تو نام ہے شریعت کے مسائل کا، انکار کیسے کرے گا؟ یہ مسلمان نہیں رہتا. لیکن ایک بندہ فقہ اسلامی کو تو مانتا ہے، لیکن مخصوص فقہ کو نہیں مانتا، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. میں فقہ حنفی نہیں مانتا، فقہ شافی نہیں مانتا، فقہ حنبلی نہیں مانتا، فقہ مالکی، میں چاروں فقہ کی فقہ نہیں مانتا، میرے یہاں پانچ فقہ، میں فلاں امام کی فقہ مانتا ہوں، یہ مسلمان ہے، یہ کافر نہیں ہے. ہاں اس کو یہ کہہ دیں گے اس نے ان فقہا کی فقہ کا انکار کیا ہے کہ جن کی فقہ اور جن کا اجتہاد اجماع اہل سنت والجماعت سے ثابت ہے، اس نے اہل سنت والجماعت کے اجماع کا انکار کیا ہے، ہم اس کو کافر کہیں گے، لیکن فاسق پھر بھی کہیں گے، گمراہ پھر بھی کہیں گے، اس امت کے جمہور کو چھوڑ دیا ہے. تو نفس فقہ کا انکار اور ہے اور فقہ مخصوص کا انکار اور ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم جو حکم مخصوص فقہ کے منکر کا کہتے ہیں، وہی حکم ہم منکر فقہ کا حکم بھی لگا دیتے. کبھی ہم نے بات کہہ دی کہ فقہ کا منکر گمراہ ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو ہمارے بارے میں کیا ہوگا، ان نے غیر مقلدین کو کافر کہہ دیا. ہم غیر مقلدین کافر تو نہیں کہہ رہے، وہ تو کہتے ہیں ہم اجتہاد مانتے ہیں، فلاں چیز مانتے ہیں. نفس فقہ کا انکار اور ہے اور مخصوص فقہ کا انکار اور ہے. ہماری تقریر کسی نے سنی تھی نفس فقہ کے انکار والی، اور پھر تو اس کو کر لیا مخصوص فقہ کے انکار پر، اور فتویٰ ہمارے اوپر چڑھ دیا کہ دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں، انہیں الگ روش قائم کی ہے. حالانکہ ہماری الگ روش تو نہیں ہے، اپنے قابل ہی کی روش. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بس اوقات کہاں سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں ایک گاؤں میں ایک غیر مقلد آیا ہے اور اس نے بڑی گندی اور سخت زبان استعمال کی ہے، گندی اور سخت زبان استعمال کی ہے، ساتھ اس نے چیلنج بازی سے بھی کام لیا ہے، ہمارے قابر کی پگڑیاں بھی اچھالی ہیں. اب اس کے مد مقابل انہیں ہمیں بلا لیا. اب ہماری تقریر اس گاؤں میں ہے جس کا پس منظر یہ ہے، تقریر بھی سخت ہے، بد زبان بھی ہے، ہمارے قابر کی پگڑیاں بھی اچھالی ہیں. اب جب ہم اس کا جواب دیں گے، ہم پگڑیاں تو نہیں اچھالیں گے لیکن لہجہ تو سخت ہوگا نا. اب ہمارے بعض حضرات ہماری اس کیسٹ کو سن لیں گے اور اس کیسٹ کو سن کے فیصلہ کریں گے بندے ٹھیک نہیں، کیوں؟ ان کی تقریر سخت ہے. بھائی آپ یہ تو دیکھیں وہ تقریر کس ماحول میں ہوئی ہے، اس ماحول کو تو دیکھیں نا، ہماری تقریر کس ماحول میں ہے، اس ماحول کو نہیں دیکھیں گے اور فتویٰ چڑھ دیں گے بہت سخت ہے، با بہت متشدد ہیں، ان سے بچ کے رہو، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بھائی اس پر تو ہمیں داد دینے چاہیے، ہم نے مخصوص ماحول کی جنگ بھی لڑ لی ہے اور عام ماحول کی جنگ بھی لڑی ہے۔ ہمیں سخت زبان کا جواب بھی آتا ہے اور ہمیں نرم زبان کا جواب بھی آتا ہے۔ ایسے بندوں کو تو شاباش دینی چاہیے یا ایسے بندوں سے لڑنا چاہیے۔ میں اس کی آپ کو یاد ہوگی کہ مثال دی تھی، مدرسہ سنین میں گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے تھے، تو مولانا ایسے کہا پی رہے تھے، تو مجھے فرمایا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہے جس کے دلائل تو ماشاءاللہ بہت زبردست تھے لیکن آپ کا لہجہ بہت سخت۔ میں نے پوچھا جی آپ نے میرا بیان کہاں کا سنا تھا؟ یہ بیان میں نے عبد الرحمٰن شہین کے جھنگ کے بیان کا آپریشن کیا تھا اور میں نے جواب دیا تھا۔ میں نے کہا وہ بیان کہاں کا تھا؟ کہتے ہیں جھنگ کا۔ میں نے پھر مذاق میں کہا کہ وہ رائے گڑھ کا تو نہیں تھا؟ مولا کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا حضرت رائے گڑھ کی زبان اور ہے، جھنگ کی زبان ہے اور۔ میں رائے گڑھ مرکز میں بیان کرتا اور آپ کہتے لہجہ سخت تھا تو یہ بات سمجھ آتی ہے، جھنگ بیان کرنے کو لہجہ سخت ہے تو یہ بات خود غیر مقبول ہے۔ اس لیے جھنگ کا لہجہ اور ہے اور رائے گڑھ کا لہجہ اور ہے۔ تو میں نے کہا مولانا ایسے بندے کو داد دینی چاہیے جس کو رائے گڑھ کا لہجہ بھی آتا ہو اور جھنگ کا لہجہ بھی آتا ہو۔ ایک بندہ ایک لہجہ جانتا ہو اور دوسرے لہجے پر قادر نہ ہو، اور ایک بندہ دونوں لہجوں پہ بات کرنا جانتا ہو، تو بتاؤ داد کا مستحق کون ہے، ایک والا یا دو والا؟ ایک بندہ صرف مدرسے کی بات جانتا ہے اور کالج کی زبان نہیں سمجھتا، ایک بندہ کالج کی زبان میں بات کرتا ہے اور مدرسے کی زبان میں بات کرتا ہے، تو یہ بندہ تو داد کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک بندہ فصیح اردو میں کراچی بات کرتا ہے اور پنجابی دیہاتوں میں پنجابی لہجے میں بات کرتا ہے، تو یہ داد کا مستحق ہے یا مناسب نہیں؟ اب آپ کراچی والی اردو ہمارے دیہات میں لاؤ گے تو لوگ تو تعجب کریں گے نا، اور یہاں کے لہجے کراچی لے کر بیٹھ چکے وہ تعجب کریں گے۔ اب میں بات کیا سمجھا رہا ہوں، ایک بیان سنا ہے اور باقی بیانات نہیں سنے تو ذہن بنا لیا کہ بندے ٹھیک نہیں۔ یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا اپنا دماغ کھلا کر لیں، کسی عالم کا ایک بیان آ جائے، ایک کتاب آ جائے، بہت جلدی نہ گرم ہوں نہ بہت جلدی اپنا دماغ تیز کریں، دو چار اور بیان سن لیں، کچھ حالات ان کی اور سن لیں۔ کتنی جلدی فیصلہ کیوں فرماتے ہیں، کچھ زندگی کا آخری دن ہے کہ کل ملک الموت آ رہا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے آج ہی کر لو، کچھ آدمی صبر بھی کر سکتا ہے نا۔ خیر میں سمجھا رہا تھا، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر دو، جن کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنقل تواتر ہو، خواہ تواتر لفظی ہو جیسے ختم نبوت، یا تواتر معنوی ہو جیسے عذاب قبر، تواتر لفظی ہو یا تواتر معنوی ہو دونوں۔ نمبر تین، جن کا ثبوت اجماع امت سے ہو جیسے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر دو، جن کا ثبوت دلائل عقلیہ سے ثابت ہو اگرچہ ان کی تائید دلائل نقلیہ سے بھی ہو، اصل بنیاد ان کی دلیل عقلی ہے اور معید اس کی دلیل نقلی ہے، جیسے ثبوت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کا موجود ہونا اور ثبوت باری، اس کی بنیاد نقل ہے، اس کی بنیاد عقل ہے؟ بتاؤ عقل ہے یا نقل ہے؟ عقل ہے، اس کی بنیاد نقل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی فطرت وحی کا زمانہ ہو اس وقت بھی اللہ کی ذات پر ایمان آنا ضروری ہے، جبکہ نقل وحی تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی ذات کو ماننا اس کی بنیاد نقل نہیں ہے، اس کی بنیاد عقل ہے۔ اس پر میں ایک چیز پیش کرتا ہوں، اگر کسی بندے کے پاس عقل نہ ہو اور قرآن اس کے پاس موجود ہو تو اللہ پر ایمان لانا فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس میں تو عقل ہی نہیں کہ صورت ایمان لانا ہے۔ اور اگر ایک بندے کے پاس عقل موجود ہو اور اس کے پاس قرآن اور نبی نہ پہنچا ہو، اللہ کی ذات کو تب بھی اس کے ذمہ ماننا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کی بنیاد عقل ہے، توحید کی بنیاد نقل ہے، نقل نہیں۔ یہ اچھی طرح بات سمجھنے، توحید کی بنیاد کیا ہے؟ عقل ہے، توحید کی بنیاد نقل ہے، نقل نہیں۔ تو جس کی بنیاد عقل ہے اس کو نقل سے نہ سمجھے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض مسائل جن کا ثبوت دلائل عقلیہ سے ہے اگرچہ ان کی تائید دلائل نقلیہ۔ ثبوت نبوت، نبوت کا مسئلہ اصل بنیاد عقل ہے، اصل بنیاد نقل نہیں ہے۔ آپ کو کہ وہ کیسے، ایک نبی کہتا ہے مجھے اللہ کا نبی مانو، آپ نبی کیسے مانیں گے؟ کوئی آپ کے اوپر فرشتہ آیا کہ اس کو نبی مان لو؟ بات سمجھ آئی؟ تب یہ عقلی مسئلہ ہے۔ عقلی مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، نہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے نہ اللہ کی بات کو سنا ہے، اللہ کے ہمارے درمیان ایسے واسطے کا ہونا ضروری ہے جو اللہ سے بات لے اور ہمیں بات بتائے، یہ عقلی بات ہے۔ یہ کیا ہے اگلی. اب جو یہ دعویٰ کرے گا نا کہ وہ نمائندہ میں ہوں, ہم اس کو دیکھیں کہ نمائندہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا, اس کا قول بھی ہے, اس کا کردار بھی ہے, اس کے اقوال بھی ہے, اب اس کے لیے عصمت بھی ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اگر وہ معصوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے جھوٹ بول کے کہہ دے کہ جی میں مدعی ہوں. اچھا پھر اگر معصوم ہونا ضروری ہے, معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں معجزات کے ظاہر ہونا بھی, معجزات کا ظاہر ہونا ضروری ہے. ایک اللہ کا نبی جو سچ مجھے دعوی نبوت کیا, مقابلے بندہ کہتے ہیں جی میں نبی ہوں, وہ کہتا ہے میں نبی ہوں, یہ کہتے ہیں نمائندہ ہوں, وہ کہتا ہے میں نمائندہ ہوں. اب جبریل نے اتر کر تو نہیں بتانا کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں ہے, اس کی بنیاد پر کیا ہوگی؟ معجزہ. اب دکھائے معجزہ اگر نبی ہے, اس لیے معجزے کو دلیل نبوت کہتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ ثبوت باری عقلی مسئلہ ہے یا نقلی, اور ثبوت نبوت, بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقلی مسئلہ کیسے ہے اور عصمت نبوت یہ عقلی مسئلہ ہے. کیوں بھائی؟ نمائندہ وہی بنے گا نا جو معصوم ہو, جو معصوم نہیں بنے گا نمائندہ کیسا بنے گا؟ آگے دو بندے کہتے ہیں جی میں بھی معصوم ہوں, کہتے ہیں میں بھی معصوم ہوں, میں نے آج تک گناہ نہیں کیا, وہ کہتے ہیں آج تک میں نے گناہ نہیں کیا. اچھا ہم کہ نبی ہے تو معجزہ پیش کر, لاؤ معجزہ. اب جو نبی ہوگا معجزہ لے آئے گا, جو نہیں ہوگا معجزہ. اور یہ بات یاد رکھنا, جو بندہ دعوی نبوت کرے اور دعوی نبوت پہ جھوٹ, جب اس سے مطالبہ کیا جائے اس کے ہاتھ پہ جادو بھی کام نہیں کرتا. جادوگر بھی ہونا اور نبوت کا دعویٰ کرے, اور اس وقت اس سے آپ دلیل مانگے تو نبی ہے تو پیش کر, جادوگر ہوگا تو اس کا جادو بھی وہاں پر کام نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر کام کر جائے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ حضرات نے سنا ہے یہ دجال کے بارے میں, دجال ایک بچے کھڑا کرے گا مجھے مانو نبی, نہیں مانتا وہ تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا پھر اس کو جوڑے گا اور مجھے مانو. اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے تو جھوٹا ہے, اگر سچا اب ٹکڑے کر زندہ کر کے بتا, وہ دوبارہ ٹکڑے نہیں کر سکے گا اور وہاں جھوٹا ہونا اس کے ثابت ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ نمبر تین, جن کا ثبوت اخبار احاد سے ہو یا علماء نے ان کو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ثابت کیا ہو, جیسے قرآن کریم کا قدیم ہونا. اب قرآن کا قدیم ہونا کہ قرآن کریم میں ہے, القرآن و قدیم ہو قرآن میں ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کلام اللہ قدیم ہو. تو ہم جو قرآن کریم کو قدیم مانتے ہیں تو کہاں سے مانتے ہیں؟ ہم اس کو اب اس کا استنباط کرتے ہیں آیات سے. کیوں کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اور کلام اللہ کی صفت ہے, کلام اللہ کی تو صفت ہے. جس طرح اللہ موصوف ازل سے ہے اللہ کی صفات بھی ازل سے ہے. یہ استنباط ہے یا منصوص ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو, جن کا ثبوت اخبار احاد سے یا علماء نے قرآن و حدیث سے استنباط, فرشتوں پر انبیاء علیہ السلام کی فضیلت, انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اب اگر اس آیت کے ظاہر کو لیں تو تمام بنی آدم تمام ملائکہ سے افضل ہونا, حالانکہ بات یہ نہیں ہے. رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہے, رسل بشر رسل ملائکہ سے, رسل ملائکہ میں کون ہے؟ جبرائیل ہے, میکائیل ہے. تو رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں, عام انبیاء عام ملائکہ سے افضل ہیں, اور عام انسان عام ملائکہ سے افضل نہیں ہے. یہ بالک اد کرمنا بنی آدم کے تحت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ نقل کیا جو میں عرض کروں. فرد بشر فرد ملائکہ سے افضل نہیں ہے, لیکن مخصوص ملائکہ عام سے افضل. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ سب پر فضیلت ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں تصریح نہیں ہے, اس کا استنباط ہے. کرامات اولیاء کا برحق ہونا, اب اس کو ہم کہتے ہیں کرامات اولیاء کا استنباط تو کیا ہے. اب قرآن کریم میں ایک ولی کی کرامت ہے, بھائی یہ ولی تھا یا نبی تھا, اس کی تصریح کہاں پر ہے؟ آگے میں نے عرض کیا کہ عقائد کی کتنی قسمیں ہو گئی بولو نا. نمبر ایک, جن کا جو قطعی اور یقینی ہے. نمبر دو, نمبر دو جن کا ثبوت دلائل عقلیہ سے ہے. نمبر تین, جن کا ثبوت اخبار احاد سے. آگے قطعی اور یقینی جتنی ان صورتیں ہیں, ظاہر نصوص سے ہو, اجماع امت سے ہو, اور یا اس کا تواتر سے ثابت ہو. آگے دیکھیں, عقیدہ نمبر ایک, توحید باری تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس توحید کے بارے میں تین عقائد بنیادی ہیں. نمبر ایک ذات باری تعالیٰ, نمبر دو صفات باری تعالیٰ, نمبر تین اسماء باری تعالیٰ. نمبر ایک ذات, نمبر دو صفات, اور نمبر تین اسماء. ذات باری تعالیٰ کے بارے میں پانچ بنیادی باتیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک, پہلی بات یہ کہ اللہ ایک ہے. قل ھو اللہ احد اللہ قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے. نمبر دو اللہ اول ہے اور اللہ والاول والآخر. یہ جو ہم نے کہا نا والاول والآخر کہتے ہیں یہ اول اور آخر اللہ کی صفت ہے غیر اللہ کی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ اس اول سے مراد حقیقی اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور آخر سے مراد حقیقی آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ طالب علم پہلا ہے, اس سے پہلے کو ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو یہ اول اضافی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فلاں طالب علم امتحان میں اول آیا ہے تو دوسرا اول نہیں آ سکتا, تو یہ اول اضافی ہے با اعتبار دیگر طلبا کے. اور جب ہم اللہ کو اول کہتے ہیں تو اول حقیقی ہے, اول اضافی. اول اضافی ہوتا ہے جس میں دوسری کی نسبت کا خیال ہوتا ہے, اور حقیقی وہ جس میں دوسری نسبت کا خیال ہے. تو اول حقیقی سے مراد جس کی کوئی ابتدا نہ ہو, اور اول حقیقی اول آخر حقیقی کی مثال جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد اشعار ہیں, ان میں ایک شعر یہ ہے یا اول و بلا بدایت و یا آخر و بلا نہایت. ہم عائشہ کے شعر یا اول و بلا بدایت و یا آخر و بلا نہایت. اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے. آگے بطور فائدے کے ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے, نبی پاک آخر بھی ہے. یہ اول آخر سے مراد کیا ہے؟ نبی اول ہے اور نبی آخر ہے. یہ نبی اول اور نبی آخر کیسے ہیں؟ مولانا قاسم نوطوی رحمۃ اللہ نے اس کو بات سمجھائی ہے. ادھر دیکھو نا, مولانا نوطوی رحمۃ اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ جیسے آپ کاغذ پہ پرکار رکھ کے ایک دائرہ بنائیں, یہ کاغذ ہے, آپ نے پرکار کا ایک سرا رکھا ہے, پرکار کا سرا رکھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک گول خط کھینچا ہے. اس گول خط کا نام دائرہ ہے, جسے محیط دائرہ بھی کہتے ہیں, یہ گول خط. اور یہ جو پرکار کا کونا رکھا ہے یہ دائرہ نہیں ہے, یا ایک نقطہ لگا ہے جسے مرکز دائرہ کہتے ہیں. یہ نقطہ مرکز ہے اور یہ پورا گول خط کیا ہے؟ دائرہ. یہ جو نقطہ مرکز دائرہ ہے, جب آپ نے پرکار رکھی تو نقطہ لگ گیا اور مرکز بن گیا, اس کے بعد یہ گول خط بننا شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیں گول خط بن بھی رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے, اور جو نیچے نقطہ وہ نظر آ رہا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا. جب اٹھائیں گے تو پھر نظر آئے گا. اب یہ جو مرکز دائرہ ہے یہ اول ہے اپنے وجود میں اور آخر ہے اپنے ظہور میں, بنا پہلے ہے اور نظر بعد میں آیا ہے. مولانا قاسم نوطوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اپنے وجود میں اور آخر ہیں اپنے ظہور میں. پہلے نبوت حضور کو ملی ہے جو ذاتی ہے, باقی انبیاء کو نبوت ملی ہے جو عطائی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, تو باقی انبیاء کی نبوت فیضان ہے حضور کی نبوت کا. حضور کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عطائی ہے. جیسے سورج کو اللہ پاک روشنی دی ہے یہ ذاتی ہے, اور سورج کے بعد باقی جو روشنی ملتی ہے یہ عطائی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور سورج میں واپس جا کر ختم ہو جاتی ہے. دیکھو صبح سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا, ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں, اور جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو سب اندھیرا پھیلنا ختم ہونا شروع ہوتا ہے, پھیلنا شروع ہوتا ہے, روشنی ختم ہوتی ہے, پھر سورج میں رہ جاتی ہے. تو جس چیز کا جو وصف حقیقی ہو وہیں سے نکلتا ہے اور وہیں واپس جاتا ہے. جیسے مولانا قاسم نوطوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سورج کی روشنی ذاتی ہے اور بقیہ کی روشنی عطائی ہے. یہ سورج سے چلتی ہے, سورج پہ ختم ہوتی ہے. حضور کی نبوت ذاتی ہے, باقی انبیاء کی عطائی ہے. یہ حضور سے چلی ہے اور حضور پر ختم ہوئی, یہ حضور سے چلی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی ہے. یہ تحذیر الناس پر نے بڑی عجیب گفتگو فرمائی ہے. یہ حضور کی نبوت ذاتی بھی ہے, نبوت عطائی بھی ہے. مولانا فرماتے ہیں نبوت کی اصل بنیاد علم ہوتی ہے, حضور کا علم پہلے ہے اور باقی انبیاء کا علم بعد میں ہے. دلیل کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. یہ مصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, مَا مَعَكُمْ سے مراد وہ کتب ہیں جو انبیاء کے پاس ہیں. تو حضور مصدق ہے ان کتب کے جو انبیاء کے پاس ہیں. تصدیق وہی کرتا ہے جس کے پاس اس چیز کا علم ہو جس کی تصدیق کرنی ہے. اگر اس کا علم ہو تو تصدیق کرے گا کیسے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تورات کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہے تو تبھی تصدیق کرے گا نا. اس لیے حضور کے پاس تورات پہلے ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تورات کا علم بعد میں ہے. اور اس کی تشریح میں اس حدیث کو پیش کیا ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، خدا نے مجھے اولین کا بھی علم دیا ہے اور بعد کا بھی علم دیا ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھائی ہے، حضور کی مثال دماغ کی ہے اور باقی انبیاء کے لوگوں کی مثال کان اور ناک کی ہے۔ اب دیکھو آنکھ کا علم علم سمع علم بصر ہے اور کان کا علم علم سمع ہے، لیکن ان دونوں کا علم جہاں جمع ہوتا ہے اس کا نام علم دماغ ہے۔ اگر دماغ کام نہ کرے تو آنکھ کام نہیں کرتی، پہلے دماغ کام کرتا ہے پھر آنکھ کام کرتی ہے، پہلے دماغ کام کرتا ہے اور پھر کان کام کرتا ہے، تو دماغ کا علم پہلے ہے علم سمع اور علم بصر، یہ دماغ کے کام کی فرع ہے۔ فرمایا حضور کا علم علم اول ہے اور باقی انبیاء کے علم حضور کے علم کی فرع ہے۔ سمجھ آئی؟ اتنا آسان ہوتا تو سارے نے سمجھ جاتے، کچھ تو پیچیدی ہاتھ کے روم میں ہے نا کہ جو نہیں سمجھ آتے لوگ فتاوے ٹھوک دیتے ہیں اس کے اوپر۔ چلے آگے، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ جیسے پرکار کو دیکھ کر دائرہ لگایا جاتا ہے تو جس نقطے پر پرکار کا سرا رکھا جاتا ہے اسے مرکز دائرہ کہتے ہیں، اور جو دائرے کے خط ہوتا ہے اسے محیط دائرہ کہتے ہیں۔ مرکز دائرہ لگتا تو پہلے ہے لیکن ظاہر بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام محیط دائرہ نبوت ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز دائرہ نبوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبوت سب سے پہلے تھا اور ظہور نبوت سب سے آخر۔ حضرت مولانا قاسم نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو اگر آسان لفظوں میں کسی نے بیان کیا نا تو حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ یقین فرمائیں آپ نے مولانا کو سنا نہیں، میں سادہ تھے کسی وقت نا کوئی کیسٹ ان کو سنا ہے، ایک کیسٹ یہاں سنے اور آپ سب اس کیسٹ کا سبق سنیں، آپ کو پتا ہو کتنا بڑا آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے لوگوں نے تو ظلم کیا ہوتا نا کہ جانے کے بعد یاد کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو حج کتنے بڑے آدمی ہیں۔ حج کے بیٹے پر کیس ہو گیا، خیر بعد میں بری ہو گیا تھا، تو دیر تھی جیسے بھی تھا تو جج نے حضرت سے ایک سوال، حضرت کیس کے لیے جاتے تھے آپ کے بیٹے کا، فرماتے جج نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مولانا ہم کہتے ہیں نبی پاک وسلم آخری نبی ہیں، فرمایا بالکل کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی آئیں گے۔ انہوں نے کہا پھر آخری کیسے ہیں جب بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ مولانا نے فرمایا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا جی چار۔ فرمایا آخری بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی عبد الصمد۔ تو مولانا فرمایا عبد الصمد کے آخری ہونے کے معنی کہ پہلا بیٹا آپ کا مر گیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، پہلا بھی زندہ ہے۔ فرمایا یہ آخری بیٹا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی آخری کا مطلب ہے اس کے بعد اب کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا حضور کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سارے مر گئے ہیں، اس کا مطلب اب کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور کے آخری ہونے کے معنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ پہلا بیٹا زندہ ہوتا ہے اس کو آخری کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد آنا نہیں ہے۔ حضور کے آخری ہونے کا مطلب حضور کے بعد کسی نے پیدا ہونا نہیں ہے، جو پہلے گیا ہے وہ آ جائے، یہ آخری کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا نبی جس سے ان کی گنتی بڑھتی ہو وہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اور جس کے آنے سے گنتی بڑھتی نہ ہو وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں گے تو انبیاء کی گنتی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور مرزا قادیانی کے آنے سے انبیاء کی نبوت گنتی میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو نہیں مانتے ان کو مانتے۔ آپ بتاؤ کیسی بات، اللہ گواہ ہے میں کسی وقت کوئی کیسر آپ ہی کوئی کسی موضوع پر بھی بغیر تلاش کر کے آپ یہ کیسر سنیں اور آپ دھنگ رہ جائیں کہ اللہ پاک نے شخص کو علوم سے نوازا کیسے، اتنی فہم اتنی افہام کی طاقت خدا نے دی ہے کہ بس اللہ کا نظام ہوتا ہے، ایک وقت پہ انسان آتا ہے اور ایک وقت پہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں نمبر تین، اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، کیونکہ اگر قدیم نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا عدم سے وجود میں آنے کے لیے وہ کسی ایسی چیز کے محتاج تھے کہ وہ ملی ہے تو وجود ملا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں۔ چلیے سمجھ لیجیے قدیم ہونے پر۔ نمبر چار، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ اصل میں نمبر چار ایک سوال کا جواب ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ ما ہو اللہ، کہ پوچھے بھی اللہ کیا ہے، پوچھے اللہ کیا ہے تو جواب کیا دیں گے، اللہ تعالیٰ لیسا بجسم ولا جوہر ولا ارض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل امکنہ ولا یحوی مکان ولا جہت من الجہات الستہ، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو پوچھے نا اللہ کیا ہے، تو کہیں گے اللہ نہ جسم ہے نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے نہ طویل ہے نہ عریض ہے، نہ کسی مکان میں ہے نہ اس پر کوئی مکان ہے، یہ اللہ. اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا چاہیں تو بندہ قائم کر ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن کریم میں ہے، جب مشرقی نے پوچھا اللہ کیا ہے تو قرآن کی آیت اتری قل ہو اللہ احد، آپ فرما دے اللہ ایک ہے. یہ نہیں بتایا کیا ہے، یہ نہیں بتایا کیا ہے، اللہ کی صفتیں بیان فرما دی ہے. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوًا احد. کیوں؟ اگر اس دور میں جب مشرقی نے پوچھا نا اللہ کیا ہے اور یہ جواب آتا اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہرن، تو یہ بات ان کو سمجھ آنی ہی نہیں تھی. اس نے یہ نہیں سمجھایا بلکہ یہ بتا دی ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، صفات سے بات کی ہے باقی ذات پر گفتگو نہیں فرمائی. آگے دیکھیں نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہے. اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، عین اللہ، تو کیا جواب دیں گے؟ موجود بلا مکان. کیا جواب دیں گے؟ موجود بلا. تشریح آگے آ رہی ہے. اصل کو پوچھ رہے ہیں اللہ کہاں پر ہے. اب اس کے جواب ہے تین. اللہ کہاں پر ہے؟ اگر ہو بالکل عام بندہ تو کہیں ہر جگہ موجود ہے. کیا کہیں؟ ہر جگہ موجود ہے. اور اگر کوئی طالب علم پوچھے جی اللہ کہاں پر ہے، تو کہے جی اللہ حاضر ناظر ہے. اور اگر کوئی آپ جیسا مولوی پوچھے اللہ کہاں، تو پھر کیا؟ اللہ موجود بلا مکان. آپ بڑے آدمی ہیں نا، طالب علم اس سے چھوٹا ہوتا ہے، عوام اس سے چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ تین لفظ الگ الگ استعمال فرمایا کریں. عوام کو بات سمجھانی ہو تو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، طالب علم کو سمجھانا تو اللہ حاضر اور ناظر ہے، اور عالم کو سمجھانا تو پھر اللہ موجود بلا مکان ہے. اللہ موجود ہے لیکن بلا مکان ہے. اس کی انشاءاللہ کی وضاحت آئے گی اس کا مطلب کیا ہے. یہ پانچ باتیں میں نے عرض کی بنیادی جو آپ نے سمجھنی. آگے دیکھیں، چلتے رہے آپ بتاؤ، چلتے رہے جی، نیند آ رہے چھوڑ دیں. مشورہ تو ان سے کریں جن کو پریشانی ہو. دیکھیں صفات باری تعالیٰ، اللہ کی صفات کی دو قسمیں، نمبر ایک محکمات اور نمبر دو متشابہات. یہ مشکل سبق نہیں ہے، مشکل آئے گا تو ہم تھوڑا کر لیں. نمبر ایک محکمات اور نمبر دو متشابہات. محکمات وہ صفات ہیں کہ جن کا معنی بالکل ظاہر اور واضح ہو، یہ محکمات. اور متشابہات کہ جس کے معنی واضح نہ ہوں، غیر واضح ہوں، مبہم ہوں، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہ ہو، یہ متشابہ ہے. صفات باری کی دو قسمیں، نمبر ایک محکمات، نمبر دو بولو نا، نمبر دو محکمات وہ صفات ہے جس کے معنی واضح اور ظاہر ہوں، متشابہات کے جس کے معنی واضح اور ظاہر نہ بلکہ مبہم ہوں اور عقل انسانی کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکتی ہو. دیکھو صفات باری تعالیٰ صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات. صفات محکمات وہ ہیں جن کا معنی ظاہر اور واضح ہے، مثلاً سما، بصر، علم اور قدرت. صفات متشابہات یہ وہ صفات ہیں جن کے معنی غیر واضح اور مبہم ہیں، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ید، وجہ، عین وغیرہ کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں. آگے دیکھو صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ. ادھر دیکھیں صفات محکمات کتنی قسمیں ہیں؟ دو، نمبر ایک ذاتیہ اور نمبر دو فعلیہ. صفات ذاتیہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے. صفات ذاتیہ جس صفت کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے، اور یہ سات ہے، حیات، علم، قدرت، حیات، علم، قدرت، سما، بصر، کلام، ارادہ. یہ سات صفتیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ قائم. حیات کی ضد کیا ہے؟ موت. اللہ کی صفت حیات تو ہے، یا اللہ کی صفت موت بھی ہے؟ یہ مطلب ہے صفات ذاتیہ کا کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے. علم خدا کی صفت ہے، جہل تو خدا کی صفت نہیں ہے نا. قدرت خدا کی صفت ہے، عجز خدا کی صفت تو نہیں ہے نا. سما خدا کی صفت ہے، بصر خدا کی صفت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر دو صفات، اچھا صفات ذاتیہ ساتھ ہے، دیکھ لیں اس کو. صفات محکمات کی دو قسمیں، ذاتیہ فعلیہ. صفات ذاتیہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے، اور یہ ساتھ ہے، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام، حیات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الحی القیوم، فائدہ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلن ابدن و حیات کل شیء بہ مؤبدن ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ازلن ابدن و حیات کل شیء بہ مؤبدن ہے، اللہ کی ازل سے حیات ہے، ابد تک حیات ہے، اور حیات کا معنی ہر چیز کی حیات اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. آگے ایک سوال اور ایک جواب ہے، میں لفظ بعد میں تھوڑے سے ترمیم سے لکھوا دوں، پہلے سوال سمجھیں. ادھر دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں تو مماتی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. کیوں؟ یہ عقیدہ رکھنا اس لیے شرک ہے کہ ہمیشہ زندہ ہونا اللہ کی صفت ہے. آپ نے نبی کو حیون کہہ کے اللہ کی صفت حیات میں شریک کیا ہے، جو شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ حیون کا معنی سمجھ لیں گے نا، حیات کا مطلب کیا ہے، تو پھر اشکال پیدا نہیں ہوگا، پھر اشکال پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے اللہ کی حیات اور نبی کی حیات میں دو فرق ہے. نمبر ایک، اللہ کی حیات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور نبی کی حیات ازلی تو ہے لیکن نبی کی حیات ابدی تو ہے لیکن ازلی اللہ ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ ہے. پیغمبر ازل سے زندہ نہیں ہے البتہ ابد. اور یہ ابدی حیات ہونا، اگر یہ شرک ہوتا تو ابدی حیات تو ہر مسلمان کو ملے گی. جب جنت میں جائیں گے اس کے بعد موت آئے گی یا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو کیا اس کے بعد شرک شروع ہو جائے گا جنت میں جانے کے بعد؟ یہ ابدی حیات تو ہر مسلمان کو ملے گی. اگر ابدی حیات کا پیغمبر کو ملنا یہ شرک ہو، تو پھر سارے مسلمانوں کو ابدی حیات ملے گی، یہ بہت بڑا شرک ہوگا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی حیات میں انقطاع نہیں ہے اور پیغمبر کی حیات میں انقطاع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ملی ہے، موت آئی ہے، پھر حیات ملی ہے، اور اللہ کی حیات میں کوئی انقطاع نہیں. اس لیے اللہ کی حیات اور ہے اور پیغمبر کی حیات اور ہے. دیکھیں سوال، منکرین، یہ مماتی کی جگہ یہ لفظ لکھے، منکرین حیات النبی فی القبر، منکرین حیات النبی فی القبر. ہر بندہ تو مماتی کو نہیں سمجھے گا نا اس کا مطلب کیا ہے. کسی جگہ ان کو مماتی کہتے ہیں، کہیں ان کو پنج پیری کہتے ہیں، کہیں ان کو چتروڑی کہتے ہیں، کہیں ان کو پتھری کہتے ہیں. اب کون سا نام ہوگا تو کیسے بندہ سمجھے گا؟ اس لیے آپ منکر حیات النبی فی القبر کہا کریں، ساتھ تشریف فرما دیا کریں، چتروڑی کہہ لیں، مماتی کہہ لیں، پنج پیری کہہ لیں، پتھری کہہ لیں، منکر حیات کہہ لیں، سارے ان کے نام ہیں. جیسے میں بیانات میں کہتا ہوں خیر مقلد کہہ لیں، لا مذہب کہہ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، انگریز کے ایجنٹ کہہ لیں، مذہبی آوارہ کہہ لیں، سارے ان کے نام ہیں. اب کوئی نام ایسا بچے نہ کہ لوگوں کو الجھن رہا ہے جب پتہ نہیں کن کے بارے میں بات کی ہے. اسے سارے نام آپ گنوا دیا کریں. منکرین حیات النبی فی القبر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ، لفظ آگے ذرا لکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ ماننا شرک ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی صفت حیون میں شراکت لازم آتی ہے. اور بزرگوں ٹھیک کر لیا کرو، ٹھیک کر لیا کرو، بعد میں تم نے پریشان ہونا ہے. سمجھ آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ ماننا شرک ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی صفت حیون میں شراکت لازم آتی ہے کہ نبی بھی زندہ اور اللہ بھی زندہ. جواب، شراکت لازم نہیں آتی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور اللہ کی حیات میں دو فرق ہیں. نمبر ایک، نبی کی حیات ازلی نہیں ابدی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. آگے لکھ لیں، اور یہ ابدی حیات جنت میں ہر مسلمان کو حاصل ہوگی. لکھ لیا، اور ابدی حیات جنت میں ہر مسلمان کو حاصل ہو جائے گی. دو، نمبر دو، نبی کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے جبکہ اللہ کی حیات بغیر انقطاع کے ہے. اس کا نا الزامی جواب ذہن میں لکھ لو، الزامی جواب. یہاں پہ اصل تو یہاں کا چونکہ مسئلہ نہیں ہے، جب مسئلہ ہے تو وہاں پوری بحث چلتی ہے نا، وہاں سے وہ سمجھا دیے. الزامی جواب ذہن میں رکھ لیں. الزامی جواب کیا ہے؟ میں نے ایک مماتی سی بات کی کہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں، تو اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا اللہ بصیر اور آپ بھی بصیر، یہ تو شرک ہو گیا. آپ سنتے ہیں، کہتے جی ہاں. میں نے کہا اللہ بھی سمیع اور آپ بھی سمیع، شرک ہو گیا. اس لیے آپ کی آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دیکھتا ہے اور بندہ اندھا ہوتا ہے، شرک نہ ہو نا. آپ کے کانوں میں سیسا پہنائی، دیوار پر سیسا ڈال دینا چاہیے یا پھر پردے پاڑ دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سنتا ہے اور بندہ نہیں سنتا. کہا جی نہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا جی اس کی حیات سما کا معنی اور ہے اور میری سما کا معنی اور ہے. اللہ کے بصیر ہونے کا معنی اور ہے اور ہمارے بصیر ہونے کا معنی اور ہے. پھر ہم نے کہا اللہ کے حیر ہونے کا معنی اور ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیر ہونے کا معنی اور ہے. اب دیکھو آپ یہ تعبیریں اختیار کریں, اب آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا کہ نہیں؟ لیکن یہ سمجھ تب آئے گا جب سمجھانے والے کو تعبیر آتی ہو نا. میں آپ کو ایک بار بار بات کہتا ہوں, بار بار بات کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی نئی چیز آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنی. جو علوم آپ نے پڑھے ہیں ان علوم کو آپ نے عوامی زبان میں کہنا کیسے ہے, بس یہ آپ کو سمجھ آ جائے ہم سمجھ گئے ہمارے تخصص کا کام پورا ہو گیا. اور اگر یہ نہ ہو تو ثواب تو پھر بھی ملے گا انشاءاللہ. ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا سبق کے دوران ساتھیوں کو نیند آتی ہے, ان کو سبق سمجھ نہ بھی آئے تو ثواب تو ملے گا نا. ہم بھی جنت میں انشاءاللہ جائیں گے ان کی برکت سے, اور وہ بھی جنت میں جائیں گے تو جنت میں تو سارے جائیں گے, تو برکت سب کو مل جانا ہے. لیکن صرف ثواب کافی نہیں ہے, اور سواد بھی تو بندے کو آنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بات سمجھ آئی ہے. بعض بندوں کو ملے تو صرف ثواب ملتا ہے, اور بعضوں کو ملے تو ثواب بھی ملتا ہے, سواد بھی ملتا ہے. تو دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, ایک چیز ٹھیک ہے. تمہیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میں ایسی باتیں کہتا نہیں. میں نے آپ سے کہا نا بہت ساری باتیں میں نہیں کہتا, تم ابھی اس کے متعمل نہیں ہو, ابھی تم نے بعد میں مشورہ شروع کر دینا ہے ہم نے کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلا. ہم تو سمجھتے رہی آ رہے تو بہت نیک آدمی ہے اور بہت مسلمان ہے, سبق پڑھائے گا, یہ کیسی باتیں کرتا. شک پڑ جاتا ہے نا بندے کو. یہ ہمارے پاس تبلیغی بات کچھ ساتھی نصرت کے لیے آئے تو ایسے بات چل پڑی تو شادی کی, تو مولانا صاحب تین ہیں, میں نے کہا جی ہاں چوتھی بھی کرنی ہے. میں نے کہا ان شاء اللہ. وہ ساتھی مانسہرے کا تھا, عام اس کو تو محسوس نہ فرما. ویسے تو مجھے کہ مانسہرے کا لے بہت ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا ہمیں بیوی چاہیے. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو مانسہرے کا ہوگا, تب نہیں سمجھ آئی. بات سمجھ آئی؟ مجھے کہتے ایک شادی ہم مانسہرہ کر لیں. میں نے کہا بھی ہمیں بیوی چاہیے. نہیں کہتے مانسہرہ کا لے بہت ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا ہمیں بیوی چاہیے. اس کو پھر نہیں سمجھ آئی, پھر میں نے ایک جملہ کہا, پھر اس کو جلدی سمجھ آئی. میں نے کہا ہمیں فریج نہیں چاہیے, یہ یا کار تو ہمیں وہ چاہیے. اب سمجھ آئیے؟ وہ تیری اب بھی نیند نہیں کھل رہی, کھڑا کر اس کو. اے نیلا کھڑا ہو, کھڑا ہو, کھڑا ہو. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ بندے کا جسم سارا کھڑا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی بھی ہمت ہو بندہ بیٹھا نہیں جاتا. کو سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ چیک اپ کراؤ. چلیں چل بیٹھ. اچھا آ گیا. علم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وہ یاد ہے معافی سماوات و معافل قدرت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. فائدہ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھے جو بات میں سمجھانے لگا ہوں. سمجھے اس کو. بس اگر لوگ اشکال کرتے ہیں نا, کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فنا کرنے پر قادر ہے؟ اب اگر کہہ دو کہ ہے, اس کا معنی اللہ فنا بھی ہو سکتا ہے. اگر کہہ دو نہیں ہے, اس کا معنی اللہ قادر نہیں ہے. بس اگر لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کیا اللہ خود کو مار سکتا ہے, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. قدرت کا تعلق محالات اور واجبات کے ساتھ نہیں ہوتا, ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ قادر ہے, اس قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہے. محالات وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں وجود کی صلاحیت نہیں ہے, اور واجب وہ ہے کہ جس میں عدم کی صلاحیت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج یہ گرم کرتا ہے یا نہیں, لیکن بعض وہ سفید رنگ کے سنگ مرمر کہ جن میں گرم ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, سورج اس کو گرم نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے, جب ہم کہتے ہیں اللہ قادر ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہوتا اللہ ناممکنات کو وجود دیتے ہیں اور اللہ محالات کو وجود دیتے ہیں اور واجبات کو فنا کرتے ہیں. یہ معنی نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ممکن ہیں خدا ان کو وجود دیتے ہیں, اور جن کے فنا ہونا ممکن ان کو فنا کر دیتے ہیں. تو قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے. قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے, واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں. کیونکہ واجب اور محال میں اپنے ماں سوا کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اور یہ صلاحیت کس نے نہیں رکھی؟ اللہ نے رکھی. کس نے رکھی؟ یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ محال کہتی اسے جس میں اللہ ماں سوا کی تاثیر ختم کر دے. اللہ تاثیر ختم بھی کرے, فرما بھی دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے سورج ہر چیز کو گرم کرتا ہے، مگر وہ سنگ مرمر جس کو سورج کی تپش قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ جون اور جولائی میں دوپہر 12 بجے بھی ٹھنڈا ہی رہتا ہے. ایک بات سمجھے نا، آج ان کو جب عبارات اکابر پر بات آئے گی بات تو وہاں چلے گی، لیکن یہاں صرف اشارہ سمجھنے. اب بریلوی حضرت نے بہت بڑا اعتراض کیا ہے مولانا گگوئی رحمہ اللہ کی عبارات پہ کہ یہ جھوٹ ہے، پیش غلط کرتے ہیں، دجل سے کام لیتے ہیں. اور یہ دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل جو مسئلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا. اب بتاؤ اللہ کافر کو جنت میں بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے. اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عجز باری تعالیٰ. کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہے یا اللہ تعالیٰ عاجز نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے خلاف پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل معنی یہ ہے. اللہ اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل معنی یہ ہے. اب اکابر علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں لیکن بدلتے نہیں. بدل سکتے ہیں لیکن اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جنت میں بھیج سکتے ہیں پر بھیجیں گے نہیں. جنت میں بھیج سکتے ہیں مگر جنت میں. اب اسے بعد والوں نے تعبیر کیا امکان کذب. اصل مسئلہ یہ تھا عجز باری کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں یا اللہ نے فرمایا کہ میں کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا. اب اگر جنت میں چلا جائے تو بظاہر ہوگا کہ فیصلہ سچا نہیں تھا. اصل تعبیر کیا تھی؟ اللہ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں کہ بدل نہیں سکتے. بعد معتزلہ سے لڑائی یہ تھی، اور بعد انہوں نے تعبیر کیا اختیار کی کہ اللہ امکان کذب، کیا اللہ تعالیٰ کذب ممکن ہے یا نہیں؟ حضرت گگوئی کیا فرماتے ہیں؟ ممکن ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ممکن ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں. یہ امکان کذب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں کہ بدل سکتے نہیں. ہم کہتے ہیں بدل سکتے ہیں لیکن بدلتے نہیں ہیں. فائدہ واجب الوجود وہ ہے جس کا وجود عقل ناظم اور عدم محال ہو، جیسے ذات باری تعالیٰ و صفات، اور محال ہو جس کا وجود عقل ناممکن ہو، جیسے اجتماع نفیز ہے. ارادہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فعال لما يريد. سمع اللہ تعالیٰ کا ارشاد واللہ سمیع علیم. بصر اللہ تعالیٰ کا ارشاد انہ بکل شیء بصیر. کلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا موسیٰ انی استفیضک علی الناس برسالاتی وبی کلامی. فائدہ کلام اللہ، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن زبانی میں سمجھ لو، یہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اصل کلام نفسی ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے حروف اور الفاظ کا لباس پہنایا ہے. اصل کلام کون سا ہوتی ہے؟ جو بندے کے دل میں خیال ہوتا ہے نا، اصل وہ کلام ہوتا ہے. جب آپ بولتے ہیں ایسے نہیں بولتے، آپ ایک دل میں بات طے کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہنی ہے تو وہی بات کہتے ہیں نا. اصل کلام وہ ہے، یہ الفاظ اس کلام کا لباس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی کلام اصل کلام نفسی ہے، یہ جو حروف اور الفاظ ہیں اس کلام نفسی پہ لباس ہے. جس طرح اللہ کا کلام نفسی قدیم ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے حروف اور الفاظ بھی قدیم ہیں. ہاں، بندے کا ان حروف کی کتابت کرنا یا بندے کو ان حروف کی قراءت کرنا یہ حادث ہے. جی ہم لکھتے ہیں نا، یہ بندے کا قراءت کرنا یا بندے کا کتابت کرنا یہ حادث ہے. اللہ کا کلام نفسی بھی قدیم ہے، اور کلام نفسی پر جو خدا نے الفاظ دیے وہ بھی قدیم ہے. کلام اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل سے قائم ہے، جسے کلام نفسی کہتے ہیں. اور کلام اصل میں کلام نفسی ہی ہوتا ہے. کلام لفظی اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے. ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام نفسی کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور حروف کا لباس عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی بھی قدیم ہے، اور اس پر الفاظ و حروف کا لباس بھی قدیم ہے. ہاں البتہ اب مخلوق کا اس کو قراءت اور کتابت کرنا، قراءت اور کتابت کرنا حادث ہے. پانچ منٹ ہیں نا، چلا لیں اس کو، بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے یا تھک گئے بتاؤ، تم چلو تو میں چلاؤں، تم چلو تو میں چلانا ہے. میں نے کہا پڑھ لیں تھوڑا سا. جی متشابہات تک پڑھ لیں. چلو ٹھیک، میں بھی یہی چاہتا تھا. دیکھو جی، صفات کی دو قسمیں تھیں محکمات کی، نمبر ایک ذاتیہ، نمبر دو فعلیہ. صفات محکم ذاتیہ کیا تھی؟ کہ جن صفات کی ازداد کے ساتھ اللہ موصوف ہے یہ سمجھ نظر ادھر دیکھو اور صفات فعلیہ، صفات فعلیہ وہ صفات ہیں کہ جن کی ازداد کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہو سکے لیکن وہ صفت قائم بغیر اللہ ہوتی ہے، وہ صفت قائم ہے، وہ صفت کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا. اماتت، اماتا یمیت و اماتتن اللہ کی صفت ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ احیاء. تو جس طرح اللہ ممیت ہے اسی طرح اللہ محیی بھی ہے، تو اماتت بھی اللہ کی صفت ہے. کیوں؟ اس کی ضد احیاء، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اماتت اور احیاء اس کا جو وقوع ہوگا وہ اللہ پر نہیں غیر پر ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح دیکھیں اضلال ہے، اہدا ہے، گمراہ کرنا، ہدایت دینا. تو جس طرح اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں اضلال بھی ان کی صفت ہے، لیکن اضلال اور اہدا کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے غیر کے ساتھ ہوتا ہے. عزت اور ذلت، و تعز من تشاء و تذل من تشاء، اگر اعزاز اللہ کی صفت ہے تو اس کی زد اضلال بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے غیر کے ساتھ ہے. صفات فعلیہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو سکے لیکن اس کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہو، لیکن اس کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہو، جیسے احیاء، اماتت، اہدا، اضلال، اعزاز اور اضلال. فائدہ نمبر ایک، توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی صفات کی قدیم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ توجہ رکھنا، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم مانتے ہیں جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے، جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے. اللہ کا خالق ہونا وجود مخلوق پر موقوف نہیں. ہاں اللہ کی صفت خلق کا ظہور یہ وجود مخلوق پر موقوف ہے، تو اللہ کا خالق ہونا اور ہے اور صفت خلق کا ظہور ہونا اور ہے. صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں جیسے ذات باری تعالیٰ قدیم ہے. مثلا جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے. اللہ کا خالق ہونا وجود مخلوق پر موقوف نہیں، البتہ مخلوق کا وجود اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر موقوف ہے. صفت خلق کا وجود اور ہے اور اس کا ظہور، یعنی صفت خلق کا وجود مخلوق کے وجود ہونے سے پہلے تھا، البتہ اس کا ظہور مخلوق کے وجود کے ساتھ ہوا. فائدہ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی صفات ادھر، اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے. اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا، کیوں؟ عین کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے مفہوم کے مصداق کا ہر اعتبار سے ایک ہونا یہ عین ہے. دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو اسے کیا کہیں گے؟ یہ عین ہے. اور اگر ایک دونوں میں سے ہر ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکتی ہو اسے کہیں گے یہ غیر ہے. اسے کیا کہیں گے؟ غیر ہے. اب صفت اللہ کی الگ ہے، ذات الگ ہے، کیونکہ صفت ہمیشہ ذات سے امر زائد چیز کا نام ہوتا ہے. صفت ہمیشہ امر زائد ہوتا ہے، تو جب امر زائد ہے تو دونوں کا مفہوم ایک کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم اس کو عین نہیں کہہ سکتے. اور غیر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ غیر اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی صفت یہ تابع ہے اور خود اللہ کی ذات مطبوع ہے. تابع بغیر مطبوع کے ہوتا ہی نہیں. صفت ہو اور موصوف نہ ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اللہ اور اللہ کی صفت نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ہم اللہ کی ذات کو بغیر صفات کے مانیں تو لازم آئے گا اللہ کی ذات بغیر صفات کمال کے موجود ہوں، اور اللہ کا بغیر صفات کمال کے موجود ہونا یہ اللہ کا عیب ہے جو کہ محال ہے. اس لیے اللہ کی صفات نہ ہی ذات ہے اور نہ ہی غیر ہے. عین کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ عینیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ دو چیزوں کا مفہوم ہر اعتبار سے، دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو. صفت امر زائد ہوتا ہے تو صفت کا مفہوم الگ ہوتا ہے، موصوف کا مفہوم الگ ہوتا ہے. اور اللہ بغیر صفات کے کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ کو بغیر صفات کے مانیں گے تو نتیجہ نکلے گا اللہ صفات کمال سے خالی ہو، اور خدا کا صفات کمال سے خالی ہونا عیب ہے اور اللہ کے اندر عیب یہ محال ہے. اس لیے صفات نہ اللہ کے عین ہے نہ ہی اللہ کا غیر ہے. صفات باری تعالیٰ عین ذات ہے نہ ہی غیر ذات، کیونکہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو اسے عین کہتے ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتا ہو تو اس کو غیر کہتے ہیں. صفات باری تعالیٰ عین ذات باری اس لیے نہیں کہ صفت ذات سے ایک زائد چیز کا نام ہے، اور غیر اس لیے نہیں کہ صفت تابع اور موصوف مطبوع ہوتا ہے، اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتا. اور ذات باری تعالیٰ صفات کے بغیر اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے خانی میں لازم آئے گا کہ اللہ تو ہوگا لیکن خالق نہیں ہوگا، اور یہ محال. منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر کے ساتھ تعلق و جماعت کا کن کن مسائل میں اختلاف ہے؟ ابھی تو مقدمہ شروع ہوا ہے، مسائل تو نہیں شروع ہوئے نا. منور دلی دور است. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھے نا غسل خانہ وہاں پر ہے، پھر آدمی شلوار یہاں اتار تو پوچھو کیا ہو کہ میں غسل کے لیے جا رہا ہوں. لوگ کہیں میں غسل کرنے جائیں تو غسل خانے کے اندر شلوار اتار رہا ہوں نا. تو جب یہ اس کی باری آئے گی تو بڑی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک منظور ہوا تو آپ کو گلہ نہیں رہے گا کہ ان مسائل میں کوئی مسئلہ باقی بچا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور فرمایا فرش تو معلوم ہو کہ اللہ آسمانوں میں ہے، یہ چٹ اپنے پاس رکھے. ابھی اس پر بات چلنی، میں نے کہا تھا نا عید اللہ کے جواب میں اللہ موجود بلا مکان ہے تفصیل آئے گی. تفصیل کا مطلب یہ ساری باتیں وہاں پر آنی. جتنے آپ کے سوالات ہوں گے نا انشاءاللہ کوئی سوال بچے گا نہیں جس کا جواب نہ ہو. لیکن ذرا مسئلہ چلنے دو، ابھی آنے والا مسئلہ. آپ نے فرمایا علم مسئلہ علم سماتا ہوتا ہے جب علم دباؤ ہو. سوال یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دماغ نہیں ہوتا علم، بس علم سمے ان کا موجود ہوتا ہے. نہیں، ان کا دماغ ہوتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا. ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کے سر میں دماغ ہو ہی نہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں. کبھی آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے؟ دماغ انسان کا وہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے. دماغ کنٹرول کرنا چھوڑ دے تو آنکھیں خود بخود بند ہوتی ہیں. میں نے اپنی آنکھ سے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے ہی دیکھا ہے. آنکھیں بند ہوئی تو ہم نے پوچھا کیا ہوا، تو ڈاکٹر کا آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے کہ دماغ کنٹرول کرتا ہے نا حصہ، وہ کنٹرول اس نے چھوڑ دیا لہٰذا آنکھیں بند ہوئی. دماغ کے کنٹرول سے تو آنکھوں نے کام کرنا ہوتا ہے. جب دماغ کام چھوڑے گا آپ کا دماغ کا مطلب ہے بے وقوف ہے. بے وقوف ہونا اور ہوتا ہے اور دماغ نہ ہونا اور بات ہوتی ہے. بات سمجھ لیں، بندے کے سر میں دماغ ہو اور دماغ میں کنٹرول کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں تو آنکھ کام چھوڑ دیتی ہے، اور دماغ ہی نہ ہو تو آنکھ نے کام کیسے کرنا. سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، صرف مسموعات نہیں ہے ہمارے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب آرام کریں.